राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 दिनांक 30 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम बात ध्यान दे तो बड़ी बढ़िया बात है। ऐसी एक ही बात है कहीं ध्यान देने की, परमात्मा की प्राप्ति करना है ये कोई नया काम नहीं है, क्योंकि परमात्मा के अंश है सभी। ममैव अंशो जीव लोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर संसुराशी स्वाभाविक मात्र जीव, मनुष्य नहीं। जल चल थर नव चल सब छोटे बड़े विश्व सापाली सब तो परमात्मा से ही पैदा हुए और परमात्मा ही रूप है। जीव से परमात्मा हुए, भूमि आपा अगला वायु खंग मना बुद्धि अहंकार 8 प्रकृति है, 5 तो भूत और मन बुद्धि अहंकार 3 ही है। ये 8 प्रकृति है वह अपरा प्रकृति है, जीव परा प्रकृति है भगवान है स्वयं। तो सिवाय भगवान क्या हुआ? आप और आपका स्वभाव दो नहीं होते, दो होते हैं, दो होते नहीं, दो होते भी है। दो यह नहीं होते कि पृथ्वी चला दे की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मन बुद्धि अहंकार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परमात्मा की सत्ता से ही सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इन वास्ते एक ही अभिन्न है। भेद इस बात से है कि इसमें विकार होते हैं, आश्रम में विकार होते हैं, यह जीवात्मा में विकार नहीं है, यह परमात्मा में विकार नहीं है। 10 में 10 परमात्मा और जीवात्मा दो तो ये है और 8 है प्रकृति, इसमें परिवर्तन होता है। परंतु स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं है, परमात्मा की सत्ता ही है। जैसे आम का बगीचा होता है उसमें सब आम ही आम है, आम दिखते नहीं पर आम का बगीचा है। वो बाजरी का खेत है उसमें बाजरी दिखती नहीं है पर तो जानकार को बाजरी दिखती है। ऐसे उस परमात्मा को जानने वालों को ये परमात्मा ही दिखते हैं, क्योंकि बाजरी के जितने जो अवयव है सब बाजरी दाने से पैदा हुए हैं। डंठल है, उसके पत्ते हैं, उसका सिट्टा है, उसमें कोकून लगी है, उसमें कच्चे दाने आए हैं, पक्के दाने हो गए, सबका बीज क्या है? सब बीज है बाजरी। ऐसे गेहूं की खेती का बीज है गेहूं, गेहूं ही है वो। और कहते हैं लोग तुम्हारे खेत में गेहूं बड़े अच्छे, तुम्हारे खेत में गेहूं अच्छे। अनजान आदमी की गेहूं कहते घास है तो घास, अनजान घास कहेगा, पर जानकार घास नहीं है गेहूं है। सबका नाम गेहूं, खेती का सब नाम, पत्तों का नाम, डंठल का नाम, सिटे का, सबका नाम गेहूं है। ऐसे ये सृष्टि मात्र परमात्मा से पैदा हुई तो सब परमात्मा ही है। अब वे पैदा हुए अलग अलग, डंडल अलग है, पत्ते अलग है, सिटी अलग है, ऐसे अलग है, अलग होते हुए भी है एक बादली ही है, गेहूं ही ऐसे है, परमात्मा ही परमात्मा ही अनेक रूप से हुए। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति संदेह, किंचित मात्र भी दूसरी नहीं है, किंचित मात्र भी मैं ही हूं। सर्व योनि सोते मूर्ति संबंधया सब्त ताशा ब्रह्मा ज्योति अहम बीज प्रदर्पिता, मैं ही हूं। तो वास्तव में भगवान ही संसारी रूप से है। अब इसको भगवान मान ले तो क्या है, मैं तू ये भी नहीं है, सब भगवान है, सुख भगत स्वरूप ही है। क्योंकि परमात्मा के सिवाय क्या हुआ, पृथ्वी है तो परमात्मा, जड़ है तो परमात्मा, जल है वो तेज परमात्मा, वायु तो परमात्मा, आकाश है तो परमात्मा, मन है तो परमात्मा, बुद्धि है तो परमात्मा, अहंकार है तो परमात्मा, और जीवात्मा है तो परमात्मा, परमात्मा तो परमात्मा, परमात्मा ही है। ये आठ में दवाई प्रकृति में तो फर्क होता है, परंतु जो प्रकृति जीव है वो फर्क नहीं पड़ता, उसमें और परमात्मा में भेद नहीं पड़ता, इनमें पद नहीं रहता है। तो भेद पड़ा पड़ा अगर अंत में है तो परमात्मा ही, सब परमात्मा है। ऐसे एक परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए है, ऊपर से देखता नहीं है। गेहूं का व्यापारी भाव जो कहा जाए गेहूं है, कोई मानेगा नहीं, जिसने खेत देखा नहीं, सुना भी नहीं, और गेहूं है ठड़ाई करते हो मानेगा, ये घास है वो मानेगा नहीं। मैंने कहा हजारों बोरा हमने गेहूं का खरीदा है, बिक्री की है, क्या अंदाज समझते हो तुम, ये घास हो गए गेहूं है, गेहूं है, एक दाना नहीं गेहूं का, परंतु जानकार कहते हैं गेहूं है। कहू से ही सब निकले, कहू से ही निकले, अंत में गेहूं ही पैदा हो, गेहूं के लिए ही खेती की जाती है। तो परमात्मा ही पहले है, परमात्मा ही अनेक रूप है, परमात्मा के प्राप्ति के लिए ही शरीर है। तो परमात्मा ही हुए, जैसे गेहूं की खेती गेहूं के लिए ही होती है, ऐसे ये इतना संसार परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। अब ये प्राणी नहीं है, मनुष्य से अधिकारी है, तो जो जानना ही तक परमात्मा है, परमात्मा है वासुदेव सर्वम हिता गय सिद्धांत है, सर्वम वासुदेव, सब भगवान है, सर्वम वासुदेव। गेहूं का रूप है, गेहूं है, गेहूं बाजरे चौ चना खेत धानने वाले के सब गेहूं है, गेहूं है, ये बाजरी है, ये जौ है, ये ज्वार है, ये मक्का है, छोटे बड़े पत्ते होते हैं एक सही होते हैं, मक्का भी ऐसा ही है, पक्का पत्ता से लंबा होता है, ज्यादा होता है, जो जब बाजरी गेहूं एक सही है, जोर गेहूं तो जल्दी पता ही नहीं लगता, जो मेरे गेहूं में एक सही पत्ता है, पर अलग अलग है, अलग अलग होते हुए भी है एक जो के जो ही गेहूं के गेहूं ही। परंतु भगवान ऐसे बीज है, सर्व योनि सुजोनते है, जितनी योनियां है उनमें सब सब हम बीज पिता पिता पिता मैं हूं। पशु पक्षी मनुष्य और सांप और बिच्छू गोर आदि बीज प्रदेश पिता, पिता एक है, इतने अभी नहीं सुनता है। गेहूं के खेती में गेहूं है पर बाजरे नहीं होते। भगवान के बाजरे गेहूं जोर चढ़ार मकई बरूर वही होता है, बरूर में होता है। ऐसे भगवान ही है समझाने में। मत पर नान्यत सत सच्चा हम अर्जुन वासुदेव सर्वम सदा सत तत्पर यत। और ऐसे भेद बताया तो बता दिया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, चेतना जल बताए दो। एक जड़ है चेतना है, बस जड़ भी है तो परमात्मा ही। भूमि आपा नदा वायु खंग पांच भूति भगवान ही है। अपना प्रकृति है भगवान, परमात्मा की अपना प्रकृति है। अपना प्रकृति तो परमात्मा ही नहीं, परमात्मा है। और मन बुद्धि अहंकार परमात्मा है। ये अंतःकरण है, ये बहिःकरण एक ही है। तो इससे सब महात्मा से दुर्लभ है। वासुदेव सर्वम, सबको महात्मा देखे वो महात्मा दुर्लभ है। तो सिद्ध तो एक परमात्मा ही हुए। तो इसमें नई बात नहीं है, परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा ही है। ठीक देखे तो पहले जो जो भी थे गेहूं गेहूं ही थे, अंत में आएगा गेहूं गेहूं आएंगे। आधा मंत्र जी अन्नासी वर्तमान ही भी तत्व था। जो आदि अंत में नहीं है वो वर्तमान में नहीं है, आदि अंत में है वही परमात्मा अंत में है, आदि अंत में वही मध्य में है। तो परमात्मा ही है सभी। ये परमात्मा रूप से देखना है, ठीक देखना है। अब परमात्मा न दिखे तो ये जप और ध्यान और सत्संग और स्वाध्याय विचार समाधि सब उस प्राप्ति के लिए है। प्राप्ति के लिए के जब उद्योग भी वही है वही परमात्मा, परमात्मा ही है। सत सच्चा हम अर्जुन सत सच्चा हम एव तपाम्य हम मम वर्षम निगृहामि उत्सृजामि च अमृतम से मृत्यु से सत सच्चा हम अर्जुन सत सच्चा हम एव एक परमात्मा ही है। तो ये परमात्मा ही है सभी। और वो गेहूं खेती में पत्ते दिखे तो अलग अलग है, और पत्तों में भी देखा जाए तो एक से एक पत्ता मिलता नहीं, पत्तों में भी अलग अलग है। पर वो पत्ते ही पत्ते सभी, वृक्ष के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, कई तरह के नीम है। ऐसे एक ही परमात्मा अनेक रूप से, एक ओम बहु श्यामा, और मुझे तो वही आता है, मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं, बहुत रूप से हो गए, बहुत रूप से हो जाए चाहे एक रूप से हो जाए, एक ही बहुत रूप है, बहुत भी एक है, बहुत होने पर एक ही है। गेहूं है गेहूं है, बाजरी बाजरी है, आम का बगीचा आम है, कोई कहते आम है आम है, लकड़ी है तो मैंने तो बीज है आम, बीज से बना है आम है, और अंत में आम ही आवेंगे, बीच में दिखता है। ऐसे पहले परमात्मा ही थे, सदैव सौम्य दिवाग्रासीन एक मेवा द्वितीय एक सत्य था, और संसार पैदा हुआ अंत में शिष्य ऐसे संज्ञा, अंत में एक ही रहेगा। तो ये सब आम है, अंजान के आम कैसे हम वो सोचते हैं मीठा होता है, अरे आम है आम अवश्य है आम आम आम अवश्य है। ऐसे परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। भगवान ऐसे विलक्षण है सर्व योनि स्वंत मूर्ति देव योनि पैदा होती है हम पैदा सर्वभूता विद्धि पा सनातनम शुभ बीज चर्चा भी सर्वभूता बीज तथा शुभ बुद्ध गया तो बीज है वो ही वृक्ष हुआ है एक बीज में से सैकड़ों बीज हो जाए हजारों बीज हो जाए एक एक एक एक एक एक वर्ष में हजारों बीज आते हैं बीज सभी खेती गई तो कोसों तक बन जाए एक बीज ऐसे एक बीज परमात्मा अनेक रूप से देवता रूप से मनुष्य रूप से पशु रूप से पक्षी रूप से घास रूप से बीज रूप से वासुदेव सर्वम भगवान ने कह दिया तो है वो परमात्मा ही है ऐसी भी प्राप्ति करनी है तो जो हरदम बदलता है वो नहीं है पर जीव बदलता नहीं है शरीर तो बदलता है बालक हुआ जवान हुआ बूढ़े हो गए परंतु जीवात्मा बदलता नहीं ऐसे परमात्मा सब रूप हो गए बदलते ही नहीं एक ही परमात्मा है जीव रहते हैं मत्स्य कच्छ बरा कई रूप धारण कर दिए जगत रूप से ही हो गए सब होते हुए अंत में एक परमात्मा ही रहे तो परमात्मा ही परमात्मा है इसको सीख समझे तो परमात्मा ही है अनेक रूप नहीं रहेगा नहीं अनेक रूप नहीं रहेगा रहेगा वही अंत बीज अंत में शेष वही रहेगा आदि में वही था ऐसे सब परमात्मा है परमात्मा आदि में परमात्मा अंत में परमात्मा वर्तमान है परमात्मा सब परमात्मा है वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ तरह तरह रूप तरह तरह पत्ता में भी कई तरह से पत्ता है सर्व का बीज भगवान है न तो दिवी दिवी स्वभाव बना गुणी थे ज्ञान रूप से रूप है और भक्ति रूप से भगवान है योग रूप से जनता है एक ही परमात्मा अनेक रूप से है ऐसी को जानना है ठीक तत्व से जान जाए तो आपस मिल जाए कोई मान करो अपमान करो निंदा करो स्तुति करो अपा सत्कार करो तिरस्कार करो सब परमात्मा ही है सुख भी परमात्मा है दुख भी परमात्मा है बीमारी परमात्मा स्वस्थ भी परमात्मा एक ही परमात्मा अनेक रूप से फिर डूबे अनेक रूप से होते हुए भी एक ही है अनेक रूप से प्रकट होते हुए भी एक परमात्मा ही है और एक परमात्मा वही अनेक रूप से है एक ओम बहुश्याम एक ही बहुत रूप से हुए बहुत रूप से होने पर भी एक ही है एक ही बीज में से तना भी निकलता है राजा भी निकलती है छोटी टहनियां भी निकलती है पत्ते भी निकलते हैं फूल भी निकलते हैं फल भी निकलते हैं सब है क्या आम आम भी आम आम है ये संसार मात्र थे तरह तरह का संसार पैदा होता है 84 लाख जुड़े इतनी तक खर्च पहुंचे है और देवता आदि सृष्टि अलग ही है सब परमात्मा है वासुदेव सर्वम सब भगवान है भगवान सब में परमात्मा परमात्मा परमात्मा तो परमात्मा रूप नहीं है गेहूं का खेत गेहूं है, गेहूं है तुम्हारी गाय हमारे गेहूं खा गई, एक दाना नहीं खाया, दाना एक दाना गेहूं खा गई, तो गेहूं ही है अभी, सब खेती गेहूं है, गेहूं ऐसे सब परमात्मा है। वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ, हरि जा हरि हरि दुर्लभ ने जगत में हरि दुर्लभ हो, हरि हेरिया सब जग मिले, हरि कई अंग हो, सब आत्मा दुर्लभ है। भगवान ब्रह्म कहते हैं राम अनंत से सत्ता हूं जो मास में तसे हम सुलभ, भगवान तो असुलभ महात्मा दुर्लभ, तमाशा देखो क्यों सब परमात्मा ही है, सब हम भगत हो ही है, भगत तो बहुत थोड़ा है, परमात्मा सब है। हरी हेरिया सब जग मिले, हरी जन कहीं को गीता के देखे महात्मा दुर्लभ और राम सुलभ भगवान हो, और वे माता बन जाए दुर्लभ मंत्रालय में वे तत्व शंकराचार्य महाराज ने कहा है मनुष्य तुम ममोक्षोत्तम परमा पुरुषों से, मनुष्य मिले और जिज्ञासा हो और फिर महात्मा मिल जाए, मनुष्य तुम ममोक्षोत्तम महापुरुषों से व्यापार हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, है परमात्मा सब जगह परमात्मा ही है, परमात्मा ही परमात्मा सब महात्मा नहीं है, परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति महात्मा की कृपा से होती है। ऐसे परमात्मा को देखे अभ्यास करना हो चिंता करना हो सीधी बात है, परमात्मा है और भगवान कृपा करते हैं, हमारे बुद्धि से हमारे उद्योग से प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा के चरणों के शरण हो जाए तो परमात्मा की कृपा से संत मिल जाए, संतों की कृपा परमात्मा मिल जाए, क्रम परमात्मा की कृपा से संत मिल जाए, संतों की कृपा से परमात्मा मिल जाए, कई मौजी बात है अपने मुफ्त में है, इसमें परमात्मा कौडिया करता नहीं, ये बात है सीधी सीधी सब बात है। अभी मान लो रामानंद आनंद सिमरन सुरसी काज विभूषण भावेश्वर काज भावेश्वर आज तुम्हारी मर्जी है, आज करो चाहे कल करो चाहे महीनों के बाद करो चाहे वर्षों के बाद करो चाहे जन्मों के बाद करो, अपनी मर्जी है, जन्मों के बाद करो, अंत में करना तो पड़ेगा यही, तो फिर देरी क्यों, अपना जल्दी से जल्दी प्राप्ति हो जाए। भाइयों का बहनों का उत्साह है, जो उत्साह से उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी बढ़िया बात है, निहाल हो जाए, सीधी सीधी सरल बात, केवल स्वीकार करना है और कुछ नहीं, स्वीकार क्यों स्वीकृति, भक्तों ने संतों ने परमात्मा को शुभ बना दिया, ज्यादा शुभ राम राम राम राम राम राम, कैसी बात बढ़िया, उस तत्व की प्राप्ति हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारो, सच्चे हृदय से प्रार्थना, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच से ही जाए। ये बात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।